ุกวันในเวลาเช้าเป็นเวลาที่สมควรฟังธรรมท่านผู้ฟังจริงๆแล้วทุกวันทุกเวลาเราสมควรที่จะฟังธรรมฟังธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราปฏิบัติเองเราทำเองเราก็ได้ใช้ธรรมะได้ฟังอยู่ในใจของเราในเวลาที่ฟังเป็นทางการอย่างเวลาเช้ามีรายการธรรมารับรุณมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาทำหน้าที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่ดีๆน่าศึกษาน่าค้นคว้าก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้านั่นแหละที่จะให้ท่านฟังได้มาลองฟังดูโดยในเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังพระสูตรที่มาในสังยุตตานิกายในเรื่องของพระวักกาลิและพระอัสสชิซึ่งพระทั้งสองรูปนี้ป่วยนะอาพาธมีทุกขเวทนาอย่างหนักเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องที่เมื่อเราฟังแล้วเราจะได้ศึกษาได้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตของภิกษุการใช้ชีวิตของพระพุทธเจ้านะพุทธลีลาในการที่จะเทศน์บอกสอนภิกษุทั้งหลายนะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ฟังกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอีกเหมือนกันที่เมื่อได้ฟังแล้วก็จะต้องนำเรื่องที่ได้ฟังนั้นมาทำให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยวันพฤหัสก็ให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ถ้าข้าพเจ้าต้องขอร้องนิดหนึ่งว่าบางทีสำนวนการแปลหรือว่ารูปแบบการใช้ภาษามันอาจจะฟังดูไม่ค่อยรื่นหูหรือว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับที่เราใช้ในปัจจุบันแต่ว่ามันก็ยังพอฟังรู้เรื่องนะมีส่วนที่เป็นคำศัพท์คำนามคำกริยาอะไรต่างๆเราก็พอฟังรู้เรื่องบ้างตัวไหนเราจับถ้อยความได้ฟังได้เราก็ฟังไปนะนี่จะเป็นการดีเพราะว่าอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แต่พุทธพจน์เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนพจน์ทั่วๆไปไม่ใช่เหมือนคำทั่วๆไปมันต่างกันยังไงคือพระเจ้ามีความสามารถในการที่จะกำหนดบทเพียรชนะนะให้ถูกต้องได้แต่คือถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังธรรมรับรุณในวันศุกร์ซึ่งแน่นอนละวันศุกร์เราก็จะอธิบายเนื้อหาของในวันพฤหัสที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีสิ่งที่ข้าพเจ้าอาจจะเพิ่มเติมอาจจะเป็นเรื่องที่มาในอรรถกถาที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้อาจจะมาเสริมเติมให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากที่พระเจ้าอธิบายไว้เดิมแต่ถ้าเราฟังของวันศุกร์แล้วเราควรที่จะฟังวันพฤหัสด้วยควรที่จะฟังวันพฤหัสว่าเนื้อหาจริงๆตรงนั้นมันเดิมทีมาเป็นยังไงมีแง่มุมใดๆเป็นบทต้นเป็นมาติกาเป็นแม่บทเดิมนะเราฟังแล้วเราจะได้อรรถรสที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันนะยินดีพอใจอย่างยิ่งเป็นอันมากนะที่ได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะเราอ่านเองยิ่งลึกซึ้งอ่านรอบหนึ่งอ่าน2รอบอ่าน10รอบนะมีความลึกซึ้งยิ่งมากยิ่งขึ้นไปอ่าน20รอบอ่าน50รอบอ่าน100รอบนะยิ่งมีความลึกซึ้งมีความเข้าใจในคำสอนของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับพระเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะควรที่จะต้องมาศึกษาให้มากนะศึกษาเราอาจจะมีตำราแต่ก็ดีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังรายการธรรมรับรุ่นก็ได้ก็จะนำมาเสนอให้ฟังอยู่เป็นประจำแต่ขอให้ฟังขอให้ทำนะขอให้ลองใคร่ครวญพิจารณานะบางทีมันอาจจะง่วงบ้างก็ใช้อุบายคลายง่วงนะที่ได้เคยตรัสไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะบางทีเราก็ลืมตาไปล้างหน้าเอามือจับใบหูย้อนช่องหูหรือว่าลูบตัวด้วยฝ่ามือนะเปิดไฟซะให้มันสว่างแล้วก็จะทำให้เราคลายความง่วงได้อันนี้พอเราฟังไปฟังไปเนี่ยจิตเราก็จะยังลงเป็นสมาธิได้มีอานิสงส์ในการฟังธรรมอีกหลายอย่างด้วยเรื่องราวที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของพระวักกาลินะมาในสังยุตตานิกายเล่มที่17เรื่องของท่านพระวักกาลินี้ก็คือท่านมีอาการอาพาธนะป่วยหนักมากนะหนักขนาดที่ว่าทุกขเวทนาในกายเนี่ยโอ้โหมันแก่กล้ามากนะทนแทบจะไม่ไหวก็เลยเรียกพระอุปถากนะให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเยี่ยมหน่อยนะคือความตั้งใจเดิมของท่านพระวักกาลิเนี่ยคืออยากจะไปหาพระพุทธเจ้าเดิมอยู่ละแต่ว่าป่วยจนลุกไม่ไหวทำให้ไปไม่ได้ก็เลยเรียกท่านพระอุปถากต่างๆเนี่ยไปขอร้องนะขอนิมนต์ให้พระพุทธเจ้ามาเยี่ยมตอนนั้นท่านพระวักกาลินี้ก็พักอยู่ที่บ้านของ คนปั้นหม้อคนหนึ่งช่างหม้อคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองราชคฤห์ในเมืองราชคฤห์เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียจะเห็นว่าจะมีอาชีพที่เขาปั้นหม้อปั้นถ้วยชาขายใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นเป็นอาชีพที่เขามีมาดั้งเดิมมีจะมีชุมชนหนึ่งที่เป็นอาชีพนี้กันหมดหมู่บ้านเลยก็คิดว่าท่านพระวักกะลีเนี่ยก็พักรักษาตัวอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนประเภทนั้นที่เขามีอาชีพเป็นช่างปั้นหม้อตอนนี้พระพุทธเจ้าไปเนี่ยก็พอได้รับคำนิมนต์ของพระอุปถากของท่านพระวักกะลีละก็เลยจะไปข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าตอนพระพุทธเจ้าไปเนี่ยไปหานี่ก็เอาบาตรไปด้วยนะเอาบาตรเอาจีวรต่างๆไปด้วยแต่ทำไมตอนที่ไปหาไปเยี่ยมท่านพระอัสสชินี่ก็เป็นพระสูตรที่2ที่ได้ให้ฟังเมื่อวานนี้ท่านพระอัสสชิก็ป่วยก็เรียกให้เราพระอุปถากเนี่ยไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นท่านพระอัสสชิเนี่ยอยู่บ้านของเศรษฐีชื่อกัสสปะในบ้านของเศรษฐีตอนนั้นเวลาที่ไปเยี่ยมนี่ก็ไม่ตรงกันก็ตรงนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งที่ว่าพระเจ้าไปเยี่ยมท่านพระมักกะลิเนี่ยก็ไปตอนที่หลังฉันเสร็จคือไปบิณฑบาตด้วยฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ค่อยไปเยี่ยมท่านพระวักกะลิจะได้ไม่เป็นภาระในเรื่องของการขบฉันกับนายช่างหม้อนะซึ่งในสมัยก่อนนู้นเนี่ยอาชีพเป็นช่างหม้อนี่ก็เป็นอาชีพที่ฝืดเคืองเป็นอาชีพที่มีการที่จะได้ของกินของเกี้ยวค่อนข้างลำบากเพราะนั้นก็เป็นแง่มุมที่ให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยมีความเมตตามากนะจะไปที่ไหนก็ระลึกดูก่อนว่าเขาจะลำบากด้วยการไปของเราไหมนะก็เลือกเวลาไปให้เหมาะสมตรงที่ฉันข้าวเสร็จพอดีนะไม่ต้องเป็นภาระในเรื่องการขบการฉันนะกับผู้ที่ในบ้านที่เราจะเข้าไปแต่ในลักษณะของไปเยี่ยมท่านพระอัสสชินั้นไปตอนเย็นนะตอนเย็นหลังจากที่กลับออกมาจากที่หลีกเร้นแล้วนะนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราให้เห็นว่าพอพระเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างนะกลับมาจากการบิณฑบาตแล้วก็ไปหลีกเร้นอยู่คนเดียวนะนั่งอยู่ตามเงื้อมผาบ้างโคนไม้บ้างนะพอออกจากที่หลีกเล่นตอนบ่ายตอนเย็นนะก็เป็นเวลาที่รับประทานน้ำปานะนะก็เอาเวลานั้นเนี่ยไปเยี่ยมท่านพระอัสสชิที่อยู่ในบ้านของเศรษฐีนะซึ่งเขาก็คงจะพอจัดหาในเรื่องของน้ำหรือว่าสิ่งต่างๆที่ควรแก่สมณะจะบริโภคในตอนบ่ายได้นี่ก็เป็นแง่มุมที่คิดว่าควรจะสังเกตเห็นถ้าเราฟังพุทธพจน์นะให้ดีให้ลึกซึ้งทีนี้พอพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมท่านพระวักกะลินะกลับมาที่วักกะลิสูตรท่านพระวักกะลินี่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลนะด้วยความที่เป็นสาวกนะเป็นลูกศิษย์เนี่ยหน้าที่ของลูกศิษย์ก็คือเห็นอาจารย์แล้วก็ต้องลุกรับขึ้นมานะพยายามที่จะลุกรับจัดอาสนะให้นั่งนะซึ่งท่านพระวักกะลิก็พยายามที่จะทําอย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าเลยไม่ต้องทํานะมีที่นั่งเขาจัดไว้แล้วเราจะนั่งตรงนี้พอพระพุทธเจ้านั่งลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงพอจะทนได้ไหมอะไรต่างๆนานาท่านพระวักกะลีก็โอ้โหได้รับทุกข์ทรมานมากนะชนิดที่ว่าเกือบจะทนไม่ได้คือศัพท์ที่สำนวนที่เขาใช้ก็คือทนไม่ได้นั่นแหละนะมีทุกขเวทนาแรงกล้านะทนไม่ได้ละมีความเดือดร้อนในกายมีความเร่าร้อนเดือดร้อนพุทธเจ้าก็เลยถามว่ายังมีศีลอยู่ไหมนะคือตัวเองเนี่ยจะติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่นะคือภิกษุเนี่ยถ้าจะติเตียนตัวเองด้วยศีลนะเช่นบางทีทำผิดศีลจะไปตบยุงจะไปกินอาหารล่วงเวลาหรือทำอะไรไม่ถูกไม่ดีเนี่ยมันจะมีความเร่าร้อนมีความกังวลใจรำคาญใจเดือดร้อนใจอยู่ภายในตรงนี้คือวิปฏิสารแต่คือความไม่สบายใจที่เกิดจากผลเป็นผลจากการที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็เลยถามท่านพระวักกะลิว่าเอแล้วศีลของท่านพระวักกะลิเนี่ยบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าทำไมถึงจะเดือดร้อนใจทำไมถึงจะกังวลใจท่านพระวักกะลิก็เลยยืนยันตรงนั้นว่าศีลของข้าพระองค์ยังบริสุทธิ์อยู่ยังดีอยู่แต่ความดีความบริสุทธิ์ที่ท่านพระวักกะลิยืนยันในตอนนั้นเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาแล้วจะไปกังวลใจเรื่องอะไรจะไปรำคาญจะไปเดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะตัวเองยังมีศีลอยู่ก็จะไปกังวลทำไมนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าความที่ตัวเองยังมีศีลอยู่นะทีนี้ท่านพระวักกะลิก็เลยแสดงความกังวลว่าความกังวลใจความร้อนใจความรำคาญใจเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะว่าความที่ไม่มีศีลแต่เกิดเพราะว่าการที่อยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยมันลุกไม่ไหวมันไปไม่ไหว พระเจ้าก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วจะมามีประโยชน์อะไรดูกายอันเน่าๆนี้นะกายนี้มันเป็นของเน่าเปื่อยไม่มีประโยชน์คนใดก็ตามที่เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมเหมือนกันนะไอ้กายนี้มันมีแต่จะความจะเน่าเปื่อยผุพังไปนะไม่มีอะไรที่จะมีค่าอยู่ในกายนี้นะยืนยันอย่างนี้อันนี้เป็นแง่มุมที่ทําให้เราเห็นนะท่านผู้ฟังว่าอย่างเราจะไปกราบพระพุทธรูปอะเอาคิดว่าพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆตอนนี้เราไม่เห็นถูกไหมแต่ถ้าเราจะมีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ยืนยันว่าจะมาดูทำไมไอ้กายเน่าๆจะมาเห็นกันทำไมนะสู้ว่าเห็นธรรมะดีกว่าเพราะว่าถ้าเห็นธรรมะก็คือเห็นสัมมาสัมพุทธะความเป็นพุทธะไม่ได้อยู่ที่กายไม่อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังแต่ความเป็นพุทธะนั้นอยู่ในใจนะซึ่งถ้าเผื่อว่าใจของท่านผู้ฟังใจของใครมีความรู้ที่ถูกต้องนั่นคือพุทธะแล้วนะคุณเห็นพุทธะแล้วคุณเห็นตถาคตแล้วอยู่ในใจของคุณนะจะอยู่ไกลกันกี่ร้อยโยชน์ก็ตามนะจะอยู่ไกลกันในข้ามเวลาข้ามสถานที่นะอย่างประเทศไทยตอนนี้มันไกลจากอินเดียมากแล้วก็ไกลกันด้วยถึง 2,000 กว่าปีนะแต่ถ้าใจของเรามีธรรมะเห็นธรรมะนะพระพุทธรูปจะเป็นอิฐหินปูนทรายนี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีค่าพอที่จะเท่ากับความเป็นพุทธพุทโธอยู่ในใจของเรานะพ่อท่านพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังตรงนี้แล้วก็ให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกายด้วยนะโดยบอกท่านพระวักกลิถึงว่ากายนี่มันเที่ยงหรือไม่นะท่านพระวักกลิก็บอกว่าไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะก็ตอบว่าเป็นทุกข์นะสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นแน่นอนมีความเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนะไม่ควรที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรที่จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะพอท่านพระวักกลิได้ฟังธรรมกถาตรงนี้นะไล่ไปตั้งแต่เรื่องของรูปนะคือเริ่มจากกายของเราก่อนนะกายในกายของเรามีสิ่งที่เป็นธาตุขันธ์เป็นกายเป็นกายเนื้อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีสิ่งที่เป็นใจความรู้สึกต่างๆแม้เวทนาที่ท่านพระวักกลิได้ประสบอยู่นั้นก็ไม่เที่ยงนะพอพูดถึงเวทนาเฮ้ยตัวเราก็มีเวทนานี่เออมีเวทนาอยู่เฮ้ยที่เป็นทุกข์ใช่ไหมเออเป็นทุกข์มากเลยนะทุกข์นั้นไม่ใช่ของที่เราจะให้เห็นว่าเป็นอัตตานะเป็นของที่เราควรจะเห็นว่าเป็นอนัตตาท่านพระวักกลิเนี่ยก็ได้ฟังธรรมกถาบทนี้นั้นใจแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยมันก็มีความอาจหารมีความร่าเริงนะท่านฟังแต่คนที่ได้ฟังธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ฟังธรรมะที่มันเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องนะให้ตัวเองเห็นจริงได้ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยอย่างนี้เนี่ยก็มีความอาถรรพ์มีความร่าเริงล่ะนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปที่เขาคิจกูฏนะมาเยี่ยมเยียนพอสมควรแล้วกลับไปแล้วนะก็เลยบอกพระอุปถัมภ์บอกว่าทำไมเราจะต้องมาตายอยู่ที่นี่เราไม่ควรจะมาพักอยู่ในบ้านของสุขุนช่างหม้ออยู่ในหมู่บ้านมันไม่สมควรกับความเป็นภิกษุก็เลยบอกให้พระอุปถัมภ์ทั้งหลายเนี่ยพาไปนะที่ภูเขาอิสิกิลินะซึ่งภูเขาอิสิกิลินั้นก็อยู่ใกล้ๆกับภูเขาคิชกุฏนะถัดกันไปเดินไปนิดหน่อยก็ถึงนะตรงนั้นจะมีดงที่เรียกว่ากาลศิลานะมีป่าอยู่ข้างล่างเชิงเขานะก็มีเงื้อมผาอันหนึ่งก็เรียกว่ากาลศิลาอันนี้เป็นที่เดียวกันกับที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานด้วยนะซึ่งพระมหาโมคคัลลานะนั้นปรินิพพานหลังจากที่พระวักกลิมรณภาพไปหลายปีอยู่เหมือนกันนะทีนี้ตอนนั้นท่านพระวักกลิเนี่ยก็เลยไปพักรักษาตัวอยู่ที่ถ้ำกาลศิลาตรงนั้นนะทีนี้พอคืนนั้นนะคือพระเจ้าไปเยี่ยมในตอนสายๆหลังฉันข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วก็ตอนบ่ายก็คงจะเตรียมการในการที่จะออกจากบ้านนายช่างหม้อนะก่อนที่จะมืดจะค่ำก็มาที่กาลศิลาที่ภูเขาอิสิกิลิในคืนนั้นนั่นเองสี่ทุ่มเลยไปแล้วนั่นคือท่านพระวักกลิเนี่ยก็พยายามที่จะทําในใจตามที่พระเจ้าสอนในเรื่องของการเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและพยายามทําอยู่พยายามปฏิบัติอยู่นะพอเลยสี่ทุ่มไปนะคือเลยปฐมยามไปแล้วก็มีเทวดาสององค์นะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาคิชกูฏนี่สว่างไปหมดเลยสว่างด้วยอํานาจของเทวดานะสององค์นั้นปรากฏว่าพอเข้าไปเฝ้าแล้วก็เลยกราบทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าว่าพระวักกลิเนี่ยมีความคิดเพื่อที่จะหลุดพ้น นะว่าอย่างนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าท่านพระวักกลิเนี่ยหลุดพ้นแน่นะคืนนี้จะหลุดพ้นได้แน่ว่าอย่างนั้นพอเทวดาสององค์นั้นนะพูดอย่างนี้แล้วก็อันตรธานหายไปตรงนั้นพอราตรีร่วงไปสักหน่อยหนึ่งนะคือหลังสี่ทุ่มไปละนะล่วงไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงกี่โมงนะคือจากเวลานี้ไปคือสี่หลังสี่ทุ่มไปละอาจจะเป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอันนี้ไม่แน่ใจนะก็คงพระพุทธเจ้าก็คงรอจังหวะที่ว่าพอท่านพระวักกลิเนี่ยเข้าสู่ยามแรกแห่งราตรีแล้วนะทำความเพียรในการที่จะพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่เป็นจริงเนี่ยรอจังหวะอยู่นะรอจังหวะอยู่ก็เลยเรียกภิกษุทั้งหลายนะมาบอกส่งข่าวสารไปนะบอกให้ว่ามีเทวดาสองรูปบอกอย่างนี้นะให้ไปบอกวักกลิว่ามีเทวดาสององค์มาหาแล้วบอกเราอย่างนี้แล้วก็แถมให้ด้วยว่าเราเนี่ยบอกอย่างนี้นะบอกว่าการตายของเธอเนี่ยจะไม่ต่ำช้าจะไม่เลวทรามนะพูดอย่างเนี้ยคือไม่ตายเปล่าล่ะตายเนี่ยอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างมีเกียรติให้เอาไปบอกท่านพระวักกลิทีนี้พอภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเอาข้อความนะนำข้อความที่พระเจ้าได้ปรารภถึงเทวดาสององค์แล้วก็มีข้อความของพระองค์เองในเรื่องของอย่าตายเปล่าตายยังมีเกียรติว่างั้นนะก็จะนำข่าวไปบอกท่านพระวักกลินะที่ภูเขาอิสิกิริพอไปถึงนะแจ้งว่าพระพุทธเจ้าให้นำข้อความมาบอกนะท่านพระวักกลินี้ก็พยายามที่จะลุกขึ้นนั่งนะคือนอนบนเตียงมันก็สูงนะเอาฟังธรรมะเป็นคำของพระพุทธเจ้าจะมานอนแอ่งแม้งฟังอยู่ได้ไงนะต้องลุกขึ้นแล้วนะก็เลยพยายามที่จะลุกขึ้นบอกให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นฟังธรรมะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนะก็นำข้อความที่พระเจ้าบอกนะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเทวดาสององค์พูดอย่างนี้นะแล้วก็พระเจ้าก็แถมให้อย่างนี้นะท่านพระวักกลิฟังธรรมตรงนี้นะตรงนี้แหละที่ข้าพเจ้าคิดว่าทำให้ท่านเกิดการเห็นธรรมที่แท้จริงแล้วก็เลยฝากกลับไปบอกพระเจ้านะบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือเที่ยงกันแน่คือมันไม่เที่ยงนะไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตานะไม่สงสัยเลยไม่มีความเคลือบแคลงเลยแล้วก็คลายความกำหนัดคลายความยินดีในขันธ์ทั้ง5ได้เหล่านั้นไอ้คำพูดตรงนี้นะท่านผู้ฟังเป็นการพยากรณ์อรหัตผลของตัวเองนะก็คือพูดง่ายๆว่าตรงนั้นเนี่ยท่านพระวักกลิเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ละนั่นก็ฝากไปบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้คิดว่าท่านพระวักกลิเนี่ยก็คงจะบรรลุก่อนหน้านั้นหรืออาจจะบรรลุในตอนที่ภิกษุทั้งหลายอาจจะนําข่าวสารนั้นมาบอกก็ได้นั่นในช่วงเวลานี้พระพุทธเจ้าก็คงจะเลือกเวลาที่เหมาะสมนั่นแหละนะเพราะมีหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันนะที่คอยสังเกตภิกษุอยู่นะภิกษุคนนี้บรรลุเป็นอนาคามีแล้วจะสามารถทำอรหันต์ได้ด้วยตัวเองไหมถ้าไม่ได้ก็จะไปช่วยนิดนึงถ้าได้ก็จะปล่อยไปซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าข้อมูลมีมาเป็นลักษณะนี้ว่าปฐมยามล่วงไปราตรีล่วงไปถึงค่อยนำข้อมูลไปให้ก็คงรอจังหวะตรงนี้ด้วยเหมือนกันจังหวะที่เหมาะสมภิกษุทั้งหลายก็นำข่าวที่ท่านพระวักกลิฝากไปหาพระพุทธเจ้าคือเป็นคำพยากรณ์อรหัตผลของตัวเองทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับฟังคำเหล่านี้แล้วก็เลยชวนภิกษุทั้งหลายไปเราไปหาวักกลิกันนะคือภูเขาจากที่ภูเขาคิจกูฏนะไปภูเขาอิสิกิริเนี่ยก็เป็นระยะทางที่จะต้องเดินทางอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะเดินขึ้นเดินลงกันตรงนั้นนะสมัยก่อนทางก็คงจะไม่ดีเหมือนปัจจุบันนะที่เขาทำทางขึ้นทางลงมีบันไดอะไรต่างๆอย่างเรียบร้อยอย่างไรก็ตามช่วงเวลานี้ทั้งหมดเนี่ยเดินกันไปเดินกันมารอเวลาอะไรต่างๆนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะจนกระทั่งเวลาที่พระเจ้าเสด็จไปหาท่านพระวักกลินี่ก็ไม่รู้กี่โมงละก็อาจจะเกือบเที่ยงคืนก็ได้หรือเลยกว่านั้นก็ได้นะพอไปถึงปรากฏว่าเห็นมาแต่ไกลนะท่านพระวักกลินี่นอนคอบิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคือตายแล้วนะมรณภาพเรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะพอภิกษุทั้งหลายก็เห็นท่านพระวักกลิเนี่ยอยู่ที่กาลสิลาตรงนั้นนอนคอบิดเรียบร้อยเนี่ยก็เห็นกลุ่มควันด้วยนะกลุ่มควันกลุ่มหมอกนะลอยไปทางเหนือใต้ออกตกข้างบนข้างล่างลอยไปทุกทิศทุกทาง พระเจ้าก็เลยอธิบายตรงนั้นมากลุ่มหมอกนั้นน่ะนะไม่ใช่อะไรมันคือมารนะมารผู้ใจบาปพยายามที่จะหาดวงวิญญาณของท่านพระวักกลินะซึ่งพระเจ้าก็พยากรณ์เลยว่าวักกลิเนี่ยเป็นบุตรของเราแต่คำว่าพระเจ้าคำที่พระเจ้าเรียกพระสักรูปใดรูปหนึ่งว่าบุตรของพระผู้มีพระภาคเนี่ยบุตรที่เกิดจากโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือหมายความว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะมีคุณธรรมขั้นสูงทีเดียวนะก็พูดเป็นในๆว่าท่านพระวักกลิเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะพวกมารผู้ใจบาปเนี่ยจะไปหาดวงวิญญาณของท่านพระวักกลิเนี่ยไม่เจอแน่นะเพราะว่าวักกลิผู้บุตรของเรานี้วิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่นิพพานแล้วเราสังเกตได้ว่าการตายของท่านพระวักกลินี่เป็นการตายอย่างมีเกียรติแน่นะเพราะว่าท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ได้นะอาจจะมีทุกขเวทนาทางกายที่มันระงับไม่ได้อยู่มันก็เกิดขึ้นได้นะอาการป่วยแต่ว่าใจนั้นหลุดพ้นแล้วจากไอ้ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งบางทีคนที่มีอาการอาพาธมีอาการป่วยเนี่ยแล้วก็มีไข้มีอะไรต่างๆจะเข้าสมาธิให้มันจิตสงบเนี่ยมันทําได้ยากบางทีทําได้ยากนะซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดกับท่านพระอัสสชิเหมือนกันนะท่านพระอัสสชิก็ป่วยอยู่ตอนนั้นนะอยู่ที่เมืองราชคฤห์นะแต่ว่าอยู่ที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อกัสสปะนะอาศัยบ้านเศรษฐีนั้นอยู่ตัวเองมีอาพาธนะเข้าสมาธิไม่ได้นะก็ในยะเดียวกันกับท่านพระวักกลินั่นแหละก็เลยให้ภิกษุอุปถาไปนิมนต์มานะมีความเดือดร้อนมีความกังวลใจเดือดร้อนใจนะพระเจ้าก็มาทําการเช็คตรวจสอบให้ว่าไอ้ที่เดือดร้อนใจมันเรื่องศีลหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเดือดร้อนใจถ้าเรายังมีศีลอยู่ไม่ต้องกังวลใจถ้าเรายังมีศีลที่บริสุทธิ์อยู่ไม่ต้องรําคาญใจให้สบายใจนะเรายังมีศีลที่ดีอยู่แต่ท่านพระอัสสชินะก็บอกว่าไอ้ที่ตัวข้าพระองค์ไม่สบายใจเนี่ยกังวลใจเนี่ยเพราะว่าไม่ได้สมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเคยกายสงบระงับได้เดี๋ยวนี้กายสงบระงับไม่ได้นะไม่มีสมาธิเลยก็เลยคิดว่าจะไม่ได้นะคือพระเจ้าก็เลยท้าวความว่าคนที่เคยเป็นพราหมณ์ที่เคยมีสมาธิมาก่อนเนี่ยก็จะสําคัญว่าสมาธินี่เป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของความมีสาระนะก็เลยพอตัวเองไม่ได้สมาธิแล้วก็คิดว่าตัวเราจะเสื่อมไปทั้งหมดนะซึ่งพระเจ้ายืนยันอย่างนั้นว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดคือกายของเราอาจจะมีความไม่สงบระงับมีความกระวนกระวายอันเกิดจากพิษของไข้นะคือใจมันสงบจริงอยู่แต่กายบางทีมันกระตุกมันเพ้อนะหลายคนครูบาอาจารย์เราก็ยังเคยเห็นว่าพอท่านมีอาการทางกายเนี่ยแต่ใจของท่านสบายอยู่แต่อากายมันไม่สงบกายมันกระวนกระวายนะก็เลยทําให้มีการพิจารณาเอ๊ะสงสัยอันนี้ไม่ได้สมาธินะแต่จริงๆไม่ใช่นะถ้าเผื่อว่าใจเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแม้แต่สมาธิเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัญญาถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงตรงจุดนั้นได้เห็นความสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นตัวเราของเราอันนี้ก็ถือว่าสบายใจอยู่นะไม่ใช่ความที่ไม่ดีแต่เป็นความดีที่เกิดขึ้นอยู่ในใจได้ในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านพระอัสสชิเนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านหายหรือท่านตายนะแต่ว่าก็ได้พูดจบตรงที่ว่าให้มีสติอยู่ในเวทนานะถ้าเรามีสติอยู่ในเวทนาแล้วนะเราก็จะรู้ลมหายใจเป็นที่สุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็เวทนาทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นของดับเย็นไปณที่นั้นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยต่างๆก็คือเรื่องของพระภัคคุณะนะท่านพระภัคคุณะตอนนั้นก็ป่วยอยู่เหมือนกันเจ็บป่วยขนาดที่เรียกว่าปวดมากเหมือนกับคนเอาไปย่างหลุมฐานเพลิงนะถูกมีดโกนปาดหัวเอามีดมาปาดท้องเหมือนฆ่าโคหรือเอาเชือกเกลียวขมังมารัดศีรษะนะปวดมากเจ็บมากนะแต่ว่าได้ฟังธรรมกถาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้มีจิตมีความอาหารร่าเริงนะหลังจากนั้นไม่นานก็ตายนะมรณภาพในตอนที่ตายเนี่ยอินทรีย์มีความผ่องใสมากนะเป็นที่โจทย์จันทร์ของภิกษุในสมัยนั้นนะท่านพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ให้ผ่องใสได้ไงนะเพราะท่านพระคุณานี่บรรลุเป็นอนาคามีนะแล้วก็บอกว่านี้คืออานิสงส์ของการฟังธรรมะนะคือคนที่ฟังธรรมะได้เห็นพระพุทธเจ้านะคือถึงแม้ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังธรรมะแต่ถ้าได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้นะหรือว่าถ้าไม่ได้เห็นสาวกเหล่านั้นตัวเองได้ฟังธรรมะเอาธรรมะนี้มาใคร่ครวญนะ3อย่างนี้เนี่ยถ้า ถ้าตัวเองเป็นอนาคามีอยู่ก็จะทำให้ตัวเองได้เป็นพระอรหันต์นะก่อนการตายนะแต่ถ้าเผื่อว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยนะไอ้คุณธรรมคือการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ตามจากสาวกก็ตามหรือว่าจากที่ตัวเองจำได้ก็ตามเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองนั้นบรรลุเป็นอนาคามีได้นะมีความผ่องใสแห่งอินทรีย์ตรงนั้นได้แต่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญท่านผู้ฟังนะเราอย่าไปประมาทมัวเมาว่าค่อยป่วยก่อนแล้วค่อยจะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ถึงเวลานั้นจริงๆมันอาจจะยากซึ่งเป็นอานิสงส์ชัดเจนเลยว่าถ้าเรามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมไว้ก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยมันช่วยเราได้เราจะระลึกถึงหมวดธรรมต่างๆมีการใคร่ครวญทำจิตของเราให้ดีละสังโยชน์เบื้องต่ำถึงความเป็นอนาคามีได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยโอกาสเปิดให้เราแล้วนะสำหรับคนที่ป่วยไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่มียารักษานะชนิดที่ว่าเหมือนกับมะเร็งขั้น4นะหรือว่าโรคที่ไม่มียารักษานั้นนะทีนี้ถ้าเราเป็นโรคประเภทนั้นแล้วนะหรือแกรงงอมเต็มที่แล้วนะโอกาสมันมาเต็มที่ละในการที่เราจะให้เห็นความไม่เที่ยงของกายของเรานะเห็นอยู่อย่างนี้นะได้ฟังธรรมะด้วยใคร่ครวญธรรมะที่ได้ฟังมาได้เคยได้ยินฟังมาเนี่ยมันจะทำให้เราถึงการหลุดพ้นนะหลุดจากสังโยชน์เครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้ถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนที่เจ็บไข้อยู่ที่โรงพยาบาลนะหรือว่าตัวเองเป็นคนเจ็บไข้เองมีอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่ให้ได้มีธรรมะให้ได้เรื่องนี้เราต้องไม่ประมาทท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมคนเจ็บไข้นะที่โรงพยาบาลนะแล้วก็ถ้าคนเจ็บไข้นั้นไม่ได้เคยฝึกปฏิบัติธรรมมานะเราจะไปเทศสอนให้ได้เห็นตามจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรนะพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับคนที่ขึ้นไปบนภูเขานะพอขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เห็นสะโบกรณีเห็นป่าไม้อันน่ารื่นรมเห็นทิวทัศน์อันสวยงามต่างๆคนที่อยู่ข้างล่างภูเขาว่าโอ้ยสงสัยจะเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็ตัวเองถูกภูเขาบังอยู่ถูกภูเขาบังตาอยู่ก็มองไม่เห็นว่าข้างบนเป็นอะไรนะจนกระทั่งเขาต้องพาคุณจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนถึงก็เห็นนะเหมือนกันการที่เราจะคิดว่าเราจะมาปล่อยวางได้เห็นตามที่เป็นจริงในกายในใจของเราได้นะถ้าเรายังถูกกลุ่มมืดคืออวิชชากลุ่มมืดคือเจ้ากามนะบังตาของเราอยู่ยังไงเราจะไม่เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นเป็นของยากเหมือนกลุ่มภูเขาเนี่ยถูกบังถูกท่วมทับอยู่เราจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บไข้เนี่ยที่อยู่ตามโรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านก็ตามนะให้รีบปฏิบัติธรรมนะให้ฟังธรรมะให้ดีฟังให้เข้าใจจะมีอานิสงส์แน่นะในการฟังธรรมไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าคนที่ยังไม่ได้มีความเจ็บไข้ยังสบายดีอยู่อาจจะเป็นญาติของเราให้เห็นว่าตรงนั้นเนี่ย เป็นเทวทูตที่มาเตือนนะเราอย่าประมาททำให้ดีทำให้ได้ถึงเวลาที่เราเจ็บไข้เองนะเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมอันนี้ให้เราทำให้เราปฏิบัตินะในสมัยพุทธกาลมีมาเยอะแยะนะภิกษุที่ป่วยหายบ้างตายบ้างนะป่วยหายแล้วนะไปเป็นอย่างอื่นตายก็มีนะปัจจุบันเราก็เห็นเยอะซึ่งแน่นอนมันเกิดขึ้นแน่เราจะทำอย่างไรนะกับใจของเรานะที่เราตกอยู่ในสถานการณ์นี้ให้เป็นผู้ที่มีธรรมะให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอาจหารร่าเริงการเจ็บไข้ของเราการตายของเราจะเป็นการเจ็บไข้การตายอย่างที่มีเกียรติแน่นอนเจริญพร